Ja, nå har alle folk fått sen. Ikke bare de tusen og en. Nå har jeg kastet mitt fikenblad, og det kanskje like bra. Tenk at et bilde av meg på mobil kan lukke frem den norske smil. Ja, nå har alle folk fått sen. Ikke bare de tusen og en. At jeg trives i Adams drakt har jeg kanskje aldri sagt. Nå har jeg ingenting å skjule. Nå har alle sett min prakt. Det neste det blir et poster. Det skulle ikke forundre meg. Men jeg henger gjerne der på veggen hvis det kan glede deg. Ja, nå har alle folk fått sen. Ikke bare de tusen og en. Nå har jeg kastet mitt fikenblad, og det kanskje like bra. Tenk at et bilde av meg på mobil kan lukke frem det norske smil. Ja, nå har alle folk fått sen. Ikke bare de tusen og en. Smart. Men kanskje flere har mobiler, men noen bilder de har spart. Og på spørsmål om jeg angrer, så gir jeg bare det enkle svar. Så går det ikke an å angre, du så da vel hvor fin hun var. Ja, nå har alle folk fått sen. Ikke bare de tusen og en. Nå har jeg kastet mitt fikenblad, og det kanskje like bra. Tenk at et bilde av meg på mobil kan lukke frem det norske smil. Ja, nå har alle folk fått sen. Ikke bare de tusen og en. Bare de tusen og en. Nå har jeg kastet mitt fikenblad, og det kanskje like bra. Tenk at et bilde av meg på mobil kan lukke frem det norske smil. Ja, nå har alle folk fått sen. Ikke bare de tusen og en. Ja, nå har alle folk fått sen. Ikke bare de tusen og en.